Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Lukáš Václavík a Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska bychom se s váma chtěli bavit o jiném tématu, než jsme slíbili minule. Nebude to teda Google Inbox, protože ještě oba dva nemáme pozvánky k této službě. Já teda mám, ale Petr ještě nemá, tak necháme si to, až budeme mít tím zkušenosti oba dva. Já se dobrovolně přiznám, že jsem šulin, protože jsem Googleu nenapsal hned ten první den a oni teď na mě nevyzbývají pozvánky. No. Já jsem zjistil, že jakmile nemáš někde takovýto políčko, zanechte nám svou e-mailovou adresu, my vám zašleme pozvánku, tak je to velký problém. Mně se prostě nechtěl psát ten e-mail, no, a teď jsem na to doplatil. A oni chtěli asi jako rovnou takhle vyfiltrovat ty líny lidi, kteří by jenom jako nejradši někam klikli, ale ne, sami se jako starali a posílali někde nějaký e-maily. No. To je... Asi jo, oni si tím zajistili, že jako tam napsali ty lidi, kteří fakt mají zájem o tu službu, no. Což já o ní mám zájem, ale očividně ne dost velký, no, prostě jsem se prozradil. No, ale místo toho inboxu, tak se budeme bavit o jiném tématu, a to o robotech. Jsou to asi dva týdny, kdy agentura Gartner vydala takovou předpověď, že do roku 2025 roboti, drony a vůbec jako software a umělá inteligence převezmou třetinu lidské práce. To, co teďka děláte vy třeba, tak za 11 let už možná bude za vás dělat nějaký robot. No teda samozřejmě v Česku máme zpoždění 20 let, na Slovensku mají zpoždění 30 let, nebo tak nějak jsem to zhruba slyšel. Ale i tak, jako nepřijde ti to přehnaný, že jako třetinu lidské práce během takový krátký doby? No já bych teda hlavně vznesl jednu otázku. Tohle to, co oni říkají, to srovnávají s jakým stavem? No s tím současným. Že třetinu práce, který teďka vykonávají lidi, tak za těch 10-11 let tak budou dělat roboti. Takhle, třetinu práce, kterou teď vykonávají lidi. Jo? Protože samozřejmě už teďka je spousta povolání, které dřív dělali lidi a dneska už to dělají stroje. Že jo? Takže... No určitě jako začalo to nějakou tu průmyslovou revolucí v 18. 19. století, kdy vlastně vznikaly manufaktury a prostě rušila se spousta prací, které dělali lidé a teďka to potom začali dělat stroje a nějaká velkovýroba strojová a jako tohle to samé se bude dít i teďka, jo? Prostě zruší se nějaký práce jako jednodušší nebo ty, které jdou nějak zautomatizovat a prostě dělat levněji pomocí těch robotů a lidi podle mě si najdou jako znova další jako práce. Místo toho. No vlastně jo, jako děje se to, co se tady už dělo dřív, že jo, já si do dneška z dějepisu pamatuju, jak nám pančelka vykládala, že teda když přišly ty první továrny a tam byly nějaký ty první stroje, tak tehda lidi třeba jako to tam nějak sabotovali, nebo rozbíjeli třeba ty stroje, protože z toho byli nešťastní a říkali, stroje nám berou práci, no ale jakoby to je pohled, že jo, takový ten základní. Já potřebuju mít práci, abych vydělával peníze, taková ta základní potřeba člověka, na kterou je naučený. Ale... Ne, všichni to tak mají. No ne, všichni to tak mají, jasně. Ale samozřejmě z pohledu té společnosti je to vlastně dobře, že ty lidi nemají práci. Jakoby, víš, jak to myslím, jo, teďka? Jakože lidi nemusí dělat tu těžkou práci, protože to prostě udělají stroje a lidi můžou mít potenciálně víc volného času na svý zábavní aktivity. Nebo třeba duchovní aktivity. Ale budou muset dělat nějakou jinačí práci. To nejde o to, že... za člověka udělá robot práci, ale jak ten člověk bude vydělávat? No ten člověk samozřejmě vždycky bude muset mít nějakou práci, aby ty peníze vydělával, ale jde mi o to, že by té práce nemuselo být tolik, protože já jsem třeba četl takový článek, je to teda už delší dobu, takže bohužel jako si to nepamatuju nějak detailně, ale opravdu ten autor se tam pozastavoval nad tím, že v roce 2013-14, já nevím, není možný, aby lidi měli pořád 8-hodinovou pracovní dobu. Že to je vlastně jako trochu uměle držený stav, čistě proto, jako aby ty lidi chodili do práce, aby se neflákali a prostě já nevím, jaký záměry s tím, kdo má vláda nebo možná ty firmy. Ale přitom, jako kdyby jsme chtěli, tak už teďka jako v těch vyspělých zemích jako není tolik práce reálně, kterou ty lidi musí dělat. Jo? Že by se to dalo dělat i jinak, takhle asi. No tohle je možná jako politika, jak snížit nezaměstnanost, že místo práce, kterou jako nějaký člověk dělá 8 hodin, tak by třeba dělal jenom 6 hodin a vlastně ty hodiny jako navíc, které by zbyly, tak by se daly jako rozdělit mezi ty, kteří jako ještě nepracují, ale pořád pokud jo, třetinu vlastně já nevím, kolik teďka je pracujících na světě, dejme tomu třeba jako miliarda, jo, možná kecám 2 miliardy, No, tak ono máš teďka 7 miliard lidí vlastně už, přes 7 miliard a děti z toho můžou dělat kolik? 30%? 35 možná? Nevím, tyhle statistiky nemám jako přibýt, určitě tam bude spousta dětí, spousta jako těch seniorů ještě, no. A v té jako jako pracovní skupině nebo v tomhle jako pracovním věku, tak třeba budou jako 2 miliardy lidí a pokud se třetina práce zruší, tak to máš vlastně nějakých jako 700 milionů nezaměstnaných. Ale zase 700... já teďka bych využil jako, jo, promiň, že tě přerušu, já teďka bych využil toho, že jsem nedávno četl jako velmi chytrou knihu a ta se zabývá generacemi a vlastně ona je to logický takový, jako ne, že by to byl nějaký překvapivý závěr, ale populace ve vyspělém světě stárne a výsledek je takovej, že do nějakých 5-10 let začne jakoby taková ta generace, taková ta generace, kterých prostě bylo strašně moc. Nás třeba už je míň, že jo, oproti třeba našim rodičům. Tak vlastně ta generace, která pracovala, začne odcházet do důchodu a tím, že těch mladých lidí je prostě míň teďka, tak vlastně začne vznikat nedostatek kvalifikovaných pracovníků. A to právě si myslím, že jako by se mohlo podporovat, že těch lidí na tu práci kvalifikovaných už nebude tolik, ale vlastně to zas tak nevadí, protože jakoby některý ty místa zastanou roboti. To by dávalo nějaký smysl, ne? No zase na druhou stranu bude se zvyšovat odchod lidí do důchodu, protože za prvé prodlužuje se nějaká ta jako střední doba života, to co prostě před 100 lety se lidi jako v průběhu nedožívali tak dlouho jak teďka díky pokroku v medicíně a podobně. Takže jakoby třeba před 100 lety bylo jako nemyslitelné, že by pracoval nějaký jako 70-letý člověk, tak myslím si, že dneska už to je jako docela aktuální, že ještě prostě v 70 máš jako ty smysly, aby si mohl jako vykonávat práci na jako dobré úrovni. Samozřejmě záleží jako na zaměstnání, pokud to je jako fyzicky náročná práce, tak samozřejmě ne, ale nějaká ta intelektuální, tak tam můžeš jako pracovat v mnoha případech až jako do smrti. No ano, jako třeba, že pokud učíš na univerzitě nebo něco takového, jo, to s tím souhlasím, prostě lidi se dožívají díl a opravdu spousta těch povolání se dá dělat de facto do smrti, když to teda řekneš jako takhle trochu blbě. Ale na druhou stranu, jakoby třeba ty lidi budou mít vyděláno a půjdou dřív do důchodu a nevím, no, asi ne, že? To asi ne. Já právě jako uvažuju, Ten přechod, prostě řekne se, že za 10 let jako bude tolik a tolik nezaměstnaných, to je jako dost krátká doba na to, aby třeba ti lidi se nějak rekvalifikovali, nebo aby se naučili úplně něco nového. Teďka ten vývoj jde tak strašně dopředu. Kdyby to byla jako nějaká predikce, že za 50 let, tak jako to chápu. Samozřejmě bavíme se jako čistě teoreticky, Gartner se taky samozřejmě může plést, jo, předpovědi vlastně jako můžou střelit a pokud se netrefí, tak se jako vůbec nic nestane, oni z toho nebudou mít žádný postih, jo, a za 10 let se na to zapomene, ale jako budeme se bavit jako v tom smyslu, že třeba fakt se to stane a ta třetina práce se zmizí, tak co ti lidi budou dělat, co jako napadá tě, jako, jakou práci by mohli vykonávat místo toho? Opravovat ty roboty. No jasně, no, někdo bude dolívat benzín a podobně. No, a já nevím, tak se zabijou nebo něco asi. Ne, jako nevím, no, úplně přesně, teda asi nejsem jistý. Protože pokud prostě ti reálně ubyde třetina pracovních míst a ty to nemáš čím kompenzovat, tak ti lidi asi budou bez práce, ne? Jako, nevím. No, vždycky, když si uvědomuju tady tyhle jako katastrofické scénáře, tak se vzpomenu na filmy jako třeba Matrix, kde lidé se stanou jako baterkami, že vlastně se vymyslí nějaký přístroj, nějaká jako speciální postel, do který ty se položíš a to bude čerpat jako tu tvoji životní energii, to je blbost, ale vlastně bude to čerpat jako energii z tvého těla, bude to přeměňovat na elektřinu, kterou se budou pohánět ty roboti, jo? Takže ty nepůjdeš jako ráno do práce, ale třeba si lehneš jako na 12 hodin do postele, vlastně uděláš jako pár nějakých jako watt hodin a jo, takhle, skončí ti šichta a ty si můžeš jako užívat, jo. Jako, že to nebude nastálo, ale že si tam prostě půjdeš odmakat to svoje, jo, takhle. No tak to je zajímavá myšlenka teda, ale to asi... Otázkou je, jako kolik člověk dokáže vygenerovat ty energie, jo, a jak efektivní bude ten přenos a jak by to vlastně fungovalo. Nehledě na to, že spotřeba člověka je taky relativně vysoká asi, takže nevím, no. Ale no, já si myslím, že ten Gartner jakoby se asi plně jako plete, docela dost plete. Já si myslím, že Gartner totiž v posledních letech už soustavně několik let za sebou říká, že Windows Phone bude růst. On teda Windows Phone roste, jo, ale to jsou tak malý přírůstky, spíš to místama už klesá, takže jako Gartnerovi úplně nevěřím. To je takový jako nějaký optimistický výhled, a i když chápu, že do toho mají prostě asi zakomponovaný, že jo, nějaký jako opravdu jako reální scénáře, tak mi tohleto stejně reálný prostě nepřijde, no. Těch 10 let, to zase není tak dlouhá doba, a i když jde pokrok hodně kupředu, tak jako že by prostě během 10 let jsme přišli o třetinu pracovních míst, to prostě to nedává žádný smysl, to je fakt moc. Já jsem si, jako ono samozřejmě o ty místa přicházíme už teď, že jo, postupně, vlastně, že teda stroje vykonávají lidskou práci. No za těch posledních jako 200-300 let jako přicházíme o starý práce, ale vznikají zase nový, jo, to samý prostě za 10 let tady můžou být jako práce, které do teďka jako jsme jako neznali. Máš, já nevím, jako internet nebo počítače, kolik dali jako za poslední roky nových jako pracovních míst, to je jako neuvěřitelný. Ano, jo, ale je teda otázka, kolik třeba těch nových míst je opravdu jako vycucaných z prstu, protože jako fakt si myslím, že lidi mají některé pracovní místa, které jsou takový, jako, tak jako kdyby vytvořený navíc prostě proto, aby ty lidi měli práci nějakou, jo, takže nevím, no, možná budeme prostě dělat práci, která je v zásadě zbytečná a mohla by se dělat jinak, nebo by mohl dělat nějaký stroj, nebo já nevím, ale třeba to budou dělat lidi prostě proto, aby byli zaměstnaní, ale to se točím furt jako tady dokola. No a napadá ti nějaká práce nebo nějaký okruh prací, které jsou jako nejvíc ohrožené, kde tam jako to kde ti lidi můžou jako nejvíc očekávat, že jednou nahradí prostě nějaký jenom software? Napadá, je to specificky naše profese, ta je tím si myslím hodně ohrožená. Tam už několik let tak jako přicházejí takový nějaký zprávy o tom, že to s novinařinou nevypadá úplně dobře a že jako práci novinářů, samozřejmě ne úplně kompletně, ale z velké části můžou dělat stroje. Určitě už v zahraničí se používá software, který jako dělá ekonomické zprávy. Jo? Vytáhne finanční nějaký report z nějaké firmy, jak hospodařila za poslední nějaký období, a vytáhne z toho ty údaje a vlastně podle nějaký jako jednoduchý šablony z toho udělá článek. To je jako práce, kterou ten software vlastně udělá za sekundu, a ten, kdyby to dělal člověk, tak ze stejným, možná spíš jako horším výsledkem může něco přehlídnout. Jo, nemusí všechno dát úplně do dobrých souvislostí, ale bude mu to trvat mnohem díl, to chápu. Jo, a to je přesně ono, jako lidi jsou omylní a stroje jsou neomylní, proto jako stroje se na některé věci fakt hodějí. Ale já se zase říkám, jestli chci žít v takovém světě, jo, kde všichni budou neomylní a všichni budou mít úplně přesný data, to se jako vytratí nějaká taková ta životní nepředvídatelnost, jo, taková ta radost ze života podle mě. Ale jako někdy je ta nepředvídatelnost negativní. to je pravda, ale víš co, jako patří to do toho života, prostě, že tam máš ty pozitivní i negativní nepředvídatelné věci, ale to je právě ten život. Jo? A já jako si říkám, že nějaká ta další generace lidí, nebo možná už i ta naše, o tyhle ty radosti a strasti přijde, a že vlastně z nás lidí se taky stanou jenom stroje, takový jako bez emocí a nudný. Ne, to už dneska jsou lidi stroje. To se stačí podívat na nějakou autobusovou zastávku, kde vidíš, že jako tam nikdo se s nikým nebaví, všichni čučejí do telefonu. No člověče, já jsem viděl takový vtipný obrázek, kde opravdu přesně byla nějaká ta zastávka vlaková nebo něco, stálo tam asi 10 lidí na nástupišti a teď prostě všichni až na jednoho měli tam ten smartphone a ten jeden prostě koukal kolem sebe a u toho byl popisek, na co se tenhle borec sakra dívá, jako jo. Že... A ještě se smál. Přesně, ještě se smál, jo. Takže jako dneska, když tohle to děláš, tak jsi jako de facto divnej a možná jako hrozí, že tě zavřou. No, ty mluvíš o té neomylnosti, tak mi napadá příklad, kde ta neomylnost se bude jako hodit, a to je určitě medicína. Víme už to prostě posledních, já nevím, 5 let, IBM vyvíjí ten svůj super počítač Watson, který funguje tím způsobem, že tam vlastně nahromadí všechny možné data, Wikipedie, encyklopedie a takové jako různé věci. A on potom z toho prostě během okamžiku dokáže udělat nějaký závěr. A to právě chtějí třeba používat, nebo už se to dneska používá ve zdravotnictví tak, že tam třeba tomu Watsonu nadiktuješ nějaký symptomy nemoci a on okamžitě jako rozhodne, nebo prostě porovná to, zjistí, jo, nějaký souvislosti dá dohromady a zjistí, co to je za nemoc, jak by se to mělo léčit. Což by třeba každý doktor jako neudělal tak rychle a neudělal tak spolehlivě. Nebo přesně máš nějaký jako kritický operace, a ten Watson jako rozhodne mnohem rychleji a mnohem možná přesněji, než ten doktor, jako co má udělat. Jo, já jsem o tom nějak jako mlhavě slyšel, a jak to tam funguje? Ty mu sdělíš nějaký symptomy nebo něco a on to nějak vyhodnotí? Ano, ano. Jo, no a to je právě ono. Jakoby ty mu dáš nějaký informace a on to vyhodnotí, na základě těch informací udělá velmi přesný úsudek, ale, je tady to velký ale, ten doktor, ten člověk, když za ním přijdeš, tak tě vidí a reaguje na to, jak ty mluvíš, že jo? Jaký máš prostě podtón v hlase. Vidí prostě věci, které ten stroj nevidí. Ten Watson by ale nebyl jako náhrada doktora, on by byl jako pomocník. Jasně, jasně, ale to jenom jako říkám, že jo? Že třeba tohle je zrovna příklad, že jako asi nemůžeš toho člověka nahradit úplně. Jo? Nejsem si jistý, jestli to vůbec kdy bude možný. Možná někdy. Ne, určitě lékařské profese nebo vůbec takový ty profese, kde kreativní profese nebo tak. Ty kam prostě dáváš nějaký to srdíčko, jo? Jako třeba fotbalisti. No, určitě, no. Ne, ale jako třeba učitelky a jako vůbec, kde záleží hodně na tom audiovizuálním věmu, tak to prostě ty počítače to ještě prostě dneska pořád nedávají, jo, tady tohle. Už prostě známe nějaký jako příklady, jo, když Microsoft nebo Google taky staví umělé inteligence, a jako jediný, co dokážou, prostě tak tam vyhledávat nějaký kočky, jo, a různý obrázky jako divný na prostě v nějaký databázi prostě nějakých dat, ale nemůžou fungovat takhle spolehlivě. To se mi, když už tady mluvím o tom Google, tak určitě víš a ví to i naši diváci a posluchači a čtenáři, že vyvíjí ty auta s umělou inteligencí a Google o tom pořád mluví jako tak, že už prostě příští rok už to vyjde do ulic a lidi prostě jako nebudou potřebovat volanty a budou se jenom vozit, ale pak tomuhle ještě nevěřím a myslím si, že tak minimálně 20-30 let ještě potrvá, než jako tohle se stane. Jo, když si přečteš nějaký jako detailní analýzy, tak z toho vyplývá, že ta auta už sice jako jezdí, mají tam nějakýho řidiče, který to jako kontroluje, a kdyby došlo nějakému průseru, tak ještě stačí jako rychle zareagovat a chytnout ten volant. Ale ta auta jezdí po stále stejných silnicích, že to prostě musí mít dokonale nastudovaný a tam se strašně jako všechno hodně dopředu plánuje. Jo, kdyby vyjela na nějakou cestu, třeba jako tady někde k nám, vlastně do nějaký vesnice, tak to auto bude jako v prdeli úplně. Vlastně nebude, nemůže jako vůbec jako předvídat, kdy mu tam jako někdo skočí pod ty kola, kde je nějaký výmol. To vlastně to auto podle mě nemůže takhle rychle jako dopředu odhadnout. Přesně tak. Zachovat se správně. To řekl moc dobře, takový to jako, že to auto může jet dobře, pokud zná dopředu všechny informace, ale to je právě to jako, že ta nepředvídatelnost právě toho života spočívá i v tomhle tom, no, že máš díry v silnici, že tamhle běhá sousedovi kočka a tak, no. A tamhle je nehoda, o který dosud nikdo nevěděl. A teď si představit ty titulky v novinách, jako že Google auto prostě přijelo kočku nebo psa. Katastrofa. No, jako jo. Ale zase na druhou stranu, furt jako nějak pocitově cítím, že třeba jako ty nějaký automatický piloti, že to je jakoby věc, který se můžeme dočkat a relativně brzo, jo? Jak říkáš třeba 20-30 let, ale to beru jako, že je relativně brzo. Tak autopilot v letadlech už funguje normálně, protože tam jako to je jednoduchý, že jo? Tam je to jednoduchý. To samý vlastně v nějakých jako kolejích, jo? Máš vlastně nějaký metra, tramvaje a takový jako, kde prostě už máš jako vytyčenou cestu a prostě musíš jezdit podle nějakého jízdního řádu a kontrolovat, jestli nejsou lidi na zastávce, tak tam jako to je v pohodě, ale prostě řidič, nějaký taxikář, prostě nevěřím prostě filmům, že tohle jako bude nějak brzo tady tyhle technologie. Bude to, vždycky to bude asistent, jo, už vidíme to prostě každá automobilka dneska, snad možná kromě Škodovky, tak už vlastně mají jako různý parkovací asistenty a vlastně už jako se to snaží hodně řídit za tebe. Ale aby to kompletně převzalo kontrolu, aby ty si vůbec nepotřebovala volant, tak to asi ne. I když věřím, že spousta lidí by to ocenila, jo, že to pro ně je vlastně takový jenom nutný zlo, to řízení, ale... Ale zas představ si ten scénář, kdy teda jako na silnicích jezdí auta, které jsou řízený počítačem a je to dokonalej provoz, nedochází k žádným nehodám. Jako objektivně je to strašně super, protože opravdu nejsou ztráty na lidských životech, jo. Nejsou nehody. Ale na druhou stranu se tam vytrácí z toho taková ta lidskost, jo? Že vlastně ty za prvý, když to auto neřídíš, tak nemůžeš zažít nikdy to potěšení a jakože určitě, neříkám, že každý prostě má strašně rád řízení, ale myslím si, že hodně lidí, zvlášť chlapů, jako fakt rádo drží ten volant, raději, prostě už jenom ta automatika, vím, že spoustě lidem leze na nervy, jo? Že jim to bere takovou tu kontrolu nad tím autem a tu svobodu, jo? A myslím si, že o tomhle tom se tady můžeme potom do budoucna bavit hodně, no, často. A tebe jako třeba neděsí nějaká ta ztráta svobody nebo... Ne. Já věřím, jako, že člověk je chytrej, ale lidi jsou hloupí, jako skupina. Ale že se jako vždycky nějak přizpůsobí, že to není, že bys jako přišel o nějaký zážitky. Jako myslím si, že vždycky jako dostaneš zážitky nějaký nový. Neviděl bych to tak pesimisticky úplně. No, doufám, že máš pravdu. Ani takový ty, jako, že člověk, nebo spíš jako roboti převezmou kontrolu a vlastně vyhlásí nějaký Skynet, vyhlásí válku lidem a zjistí, že bez lidí jako bude na světě líp, a tak to nějaká ta umělá inteligence jako rozhodne, že prostě vypálí všechny atomovky, a to tomu nevěřím. Navíc jako musíme vzít jako v potaz, že veškerý software programují lidé, kteří mají chyby, takže zanášejí chyby i do těch programů, takže... takže v půlce odpalovací sekvence všech atomovek na Zemi dojde ke chybě, jo, modrý obrazovky smrti, a k ničemu nedojde. No a jako zrovna nějakého takového katastrofického scénáře se třeba já osobně taky nebojím, jo. To asi není úplně reálný. No ale ještě k těm ohroženým povoláním, ty jsi říkal ty novináře, což jako jo. Z těch novinářů na světě tolik není. No já ale... jsem člověče chtěl říct teda, že ti ještě zase do toho skáču, já jsem ti chtěl říct, že spoustu serverů i českých by asi zastoupili třeba i jako v našem povolání jako stroje, protože na spoustě webech čteš, ten program má takovou a takovou funkci. Je to v podstatě skopírovaná tisková zpráva, je do toho vložený obrázek, který je přiložený k ty tiskové zprávě, a není tam jako nic osobního, není tam žádná ta přidaná hodnota navíc. A já si myslím, že my se třeba snažíme jako tohleto nedělat, ale jakože spousta těch zdrojů... Dáváme tam to srdíčko? No, my tam dáváme to srdíčko, ale spousta takových jako zdrojů by klidně mohla být nahrazená strojem, protože ten stroj by prostě vzal ty novinky, do toho by dal takových těch pár otřepaných frází, které často vídáš, a jako byla by zpráva, že jo? Dobrý, ale novináři, kdyby vymřeli, tak těch novinářů jako není moc, to vlastně není zase jako takový povolání jako důležitý. A navíc vždycky tam budou ti kreativci, ti, kteří budou dělat vlastně nějaký investigativní reportáže. A tohle prostě žádný robot jako nikdy neudělá. No, určitě, určitě. Vlastně robot nahradí práci, která je mechanická. Třeba založená na nějakých, zaprvé na tom mechanickým, že musíš jako opakovat něco dokola. A nebo nějakou prostě analýzu dat, jo, že ty musíš jako někde něco vyhledávat. Já třeba dokážu si představit, že robot nahradí třeba soudce nebo právníky, kteří prostě mají dokonale nastudované to právo, a prostě ty jim předložíš nějaký důkaz, a oni z toho vypočtou, hele, vinen, nevinen, nazdar. No člověče, ale toho bych se taky bál, protože... No, jako vždycky si dokážu u tady těchto jako citlivých věcí, vždycky asi bude muset být nějaký člověk, který to jako potvrdí. Právě, protože ty stroje jako nedokážou rozpoznat emoce, nemají sami emoce, takže je to... No právě, ale v tomhle případě to je dobrý, že nemají emoce, že se nenechají jako ovlivnit tady tímhle. No může být a nemusí, že jo. Jako podle mě ten stroj by někdo dokázal přesvědčit na základě sfalšovaných důkazů o nějakým... Jo, a ten stroj by prostě dal nesprávný verdikt. Dokážu. No, ale nesprávný verdikt může dát i člověk. Může. A věřím, může, že robot se bude plíst méně než člověk, který může vždycky něco přehlédnout, může se vždycky nechat prostě uchlákolit nějakými slovíčky. Ale soudce by takový být neměl, že jo? Já vím, že praxe je jiná, ale... Uklízečky. Dneska máš prostě, můžeš si koupit jako robota, který ti prostě vytře podlahu, umyje okna a já nevím co všechno. Tohle čistě prostě jednou bude lítat jako v supermarketech a tak, pokud teda lidi nebudou krást. Jo, aha. Což je jako taky jako zvláštní případ. Já už to vidím úplně. Strž to pod bundu. A nebo vlastně Google, bylo to loni nebo letos, tak založil firmu, která, nebo ne, založil firmu, on skoupil vlastně několik japonských jako firm a startupů a podobně. Šéfuje tomu Andy Rubin, který vyvinul operační systém Android, tak teďka bude dělat ty skuteční roboty. A už s tím oznámili nějaký plány, že třeba budou nahrazovat nějakou tu opičí práci jako někde třeba ve skladech. Jo, že máš už prostě robotickou výrobu, ale zase z toho skladu to prostě musí vzít nějaký člověk a převést to někam a tam to zase musí expedovat a prostě posílat to nějak různě. Tak oni vlastně tady tuhle práci nahradí těmi roboty, jo, že ten robot to prostě vyzvedne, předá to třeba nějakému dronu, a který prostě to vezme a zanese ti to, hodí ti to před barák rovnou. Že tam ten člověk jako vůbec nemusí být. Jo, tak to si dokážu představit. I když samozřejmě z našeho pohledu problém je, že je to strašně velký sci-fi furt, a zvlášť tady v Česku, že jo, kde jako v horní dolní nefunguje ani Česká pošta. No právě, a tady tyhle jako budou bezchybní, taky budou asi budou lepší, ne, ale... No určitě budou lepší, že jo, než pošťáci asi. No to každopádně. Ne, já nemám s Českou poštou osobně problém, teda musím zaklepat, ale... Člověče, já taky ne, ale my tady asi máme jako u nás vlastně jako dobrý pošťáky, ale jako nikdy jsem jako nezaregistroval jako žádný problém, ale to ani nemluvím jenom o poště, ale třeba i o těch kurýrních službách. Ale... Jo, taky bez problému. Tyhle bych jako nechtěl, aby nahradili roboti, protože tihle jsou spolehliví, ale popojedem. Jo. No možná teda se shodneme po tom, co jsme tady řekli, na tom, že jako roboti primárně spoustu prací dělat nemůžou a z principu možná jenom a nikdy nebudou, ale že teda budou jako asistenti a začíná to v našich telefonech Google Now, Cortanou, Siri možná, ale vlastně už dneska třeba podle mě dopravu v metru, jo, nebo MHDčko nějaký jiný, už taky vlastně jakoby, že řídí software do určité míry. Vždycky je tam člověk, který jakoby to kontroluje a dává nějaký příkazy eventuálně, nebo komunikuje. Ale taky to sebere to práci nějakým lidem a bude tam prostě jenom jako méně lidí, kteří to budou kontrolovat, no, ten software. Já si myslím, že tohle třeba zrovna je taky příklad, jako to je vlastně MHD, že jo, to je dokonalý příklad, to je systém, který je uzavřený, předvídatelný, něco se tam děje podle nějakého řádu a může to teda tím pádem aspoň teoreticky být plně automatizovaný. Nepotřebuješ řidiče vlastně v šalině, nepotřebuješ de facto ani toho dispečera, že jo, aspoň teda teoreticky. Já jsem nedávno četl nějaký názor, že když jsem mluvil o těch fotbalistech, tak už máš jako dneska nějaký fotbalový šampionáty pro roboty a že jednou jako roboti nahradí i ty sportovce, že nás nebude jako bavit se dívat na lidi. Aha. A tomuhle já třeba jako osobně nevěřím. Já teda jako hlavním cílem těch třeba těch robotických jako fotbalových šampionátů, tak je to vylepšovat ty roboty, tak prostě tu jejich jako chůzi a ty jejich jako pohyby a všechno. A zlepšovat tu inteligenci, prostě pohyb v prostoru a prostě reagování na nějaký situace. A tím, že to jako zasadí do nějakého atraktivního prostředí, což je třeba ten fotbal, tak tím prostě se kolem toho začnou točit ty peníze a ty peníze zase jako podpoří ten vývoj. Ale není to tak, že prostě jednou nebudem v televizi koukat na normální jako lidi, ale že tam budou prostě pobíhat nějací jako roboti, to si taky úplně nemyslím. No právě jako fotbal, to je další příklad toho, kde ta lidská nepředvídatelnost je strašně krásná, že jo? Ty lidi můžou překvapit, ať už v dobrým nebo ve špatném slova smyslu, a představ si, kdyby to hráli roboti a dostalo se to na takovou úroveň, že by to bylo dokonalý. To by ten fotbal nemohli ani hrát vlastně, to by nebyla žádná hra, to by byla nuda. To by byla remíza po každý hlavně. No právě. Protože budou dvě dokonalý mužstva proti sobě. No dej, to by nemělo žádný smysl už tohleto, no. Jako roboti můžou dělat spoustu takových těch podpůrných činností, že jo. Můžou třeba hlídat benzínku, že jo, nebo prodávat v obchodě možná, nebo možná by mohli obsluhovat v restauraci. Prodávat v obchodě, to si spíš jako půjde tam, že budou ty samoobslužní pokladny. To jsem tím jako vlastně myslel, jo, že tam budou ty samoobslužní pokladny. Ale taky je to software, který nahradí, nebo je to nějaký přístroj, nemusí to být, jako my mluvíme o robotech, ale nemusí to být vždycky robot, jako který je vlastně nějaký humanoid. Jo. Jako že má ruce, nohy, nějaký, že jo, to nemusí. No. Může to být prostě jakýkoliv jako přístroj, který má v sobě nějaký chytrý software. Tak, přesně. Tohle je jako správný označení. No, ten robot, to jako zacházíme moc do té jako filmové reality. Jo, ano. No. Jo, a samozřejmě už i tyhle pokladny se taky prosazují a taky jako kdyby, dá se říct, už tuhle chvíli berou těm lidem práci. Ale na druhou stranu dělat pokladního to, jako kdo to dělal, tak ví, že je to totální peklo. A si myslím, že zrovna tenhle ten typ práce jako jsem docela vděčný, že to začínají dělat stroje a nedělají to lidi, protože je chudáci lidi. No, tak. Abychom to ukončili možná nějakým jako shrnutím nebo nějakým doporučením, jaký práce si vybírat, nebo navrhuješ něco? Já si myslím, že pokud půjdeš studovat třeba učitele a chceš dělat učitele, nebo jakýkoliv, opravdu, jak jsi říkal, to kreativní povolání, informační studia, tak tam je spousta takovýchhle věcí, které ty roboti dělat nemůžou. No, takže staňte se doktorem, hercem, nebo jakýmkoliv umělcem, učitelem. No. I tím řidičem asi ještě. Asi jo, to ještě studovat. Rozhodně no. No, a nebo se staňte robotem. Nebo se staňte robotem. Určitě jako programátorem, jo. Ti lidi taky už jako počítače, jako taky až budou mít nějakou inteligenci, tak budou moci programovat, ale pořád jako ty, tam ta práce u toho počítače pořád bude jako nutná. Pořád tam budou potřebovat lidi, kteří jako budou mít, si myslím, ještě pořád jako větší schopnosti než ty počítače. To určitě no, ale jakože při spoustě příležitostech na méně náročný posty jako ty roboti i v tom programování třeba můžou být dobrý. Vem si třeba pro AMDčko, mám pocit, že procesory už ani nenavrhují lidi, ne? Že už je tam nějaký automatizovaný systém. No to by odpovídalo té kvalitě. No, ale jo, já myslím, že jako teď teda nebudu říkat, že jsem jako tady něco vymyslel, jako to samozřejmě jsem četl u nás na Extra Hardwareu, kde se dočtete samý kvalitní věci ze světa hardwareu, jo? Tak mám pocit, že tam to jednou bylo aspoň spekulovaný téma takový. No takže já myslím, že jsme k těm robotům už dneska teda řekli dost, nebudeme zbytečně to natahovat. Rozloučíme se s vámi a uvidíme se, potažmo teda spíš se uslyšíme, než uvidíme, zase za týden. Takže se s vámi loučím já, Petr Urban, a loučí se s vámi i Lukáš Václavík. Teď jsi měl říct čau. Jo, aha, jo, čau. Pane bože. Já jsem byl teďka nějak jako myšlenkama jinde, já jsem byl v tom Skynetu někde. Jo, ty jsi pořád někde jinde. Dobrý, takže za týden zdár, čau. Čau. Hele, a to jsem ještě dneska neřekl takovou věc. Já prodávám na aukru Kindla táče a normálně v té akci je to napsaný, prodávám Kindle táč, prostě použitý skoro málo jenom, ale jsou tam vypsané nějaké ty technické parametry, kolik to má paměti, prostě bla, bla, bla. A přišel mi dneska e-mail. Dobrý den, můžete mi prosím sdělit, o jaký typ se jedná? Jako, tak jsem tomu člověku napsal, jedná se, nebo o jaký model se jedná, tak jsem mu napsal, jedná se o model Kindle Touch. To prostě, jako, co tím chtěl ten člověk říct, jo?